domates yer misin? Evet. Pasta yer misin? Evet. Peki ya. Domatesli pastaya ne dersin? Ha? Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Turta yer misin? Evet. Çilek yer misin? Evet. Turta yer misin? Evet. Çilek yer misin? Peki ya, çilekli turtaya ne dersin? Ha? Evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet. Mantı yer misin? Evet. Ananas yer misin? Ya. Ananaslı mantıya ne dersin? Ha? Hayır.